Book 2 6 6 Lezen en schrijven. Lezen en schrijven. Ik lees. Ik lees. Ik lees een letter. Ik lees een letter. Ik lees een woord. Ik lees een woord. Ik lees een zin. Ik lees een zin. Ik lees een brief. Ik lees een brief. Ik lees een boek. Ik lees een boek. Ik lees. Ik lees. Jij leest. Jij leest. Hij leest. Hij leest. Ik schrijf. Ik schrijf. Ik schrijf een letter. Ik schrijf een letter. Ik schrijf een woord. Ik schrijf een woord. Ik schrijf een zin. Ik schrijf een zin. Ik schrijf een brief. Ik schrijf een brief. Ik schrijf een boek. Ik schrijf een boek. Ik schrijf. Ik schrijf. Jij schrijft. Jij schrijft. Hij schrijft. Hij schrijft.